Blijf van de zomer maar eens thuis. Voor de veiligheid, want ja, er wordt heel vaak ingebroken. Nou ja, relatief gezien ook weer niet zoveel. Maar de enige manier om echt helemaal geen inbraak te krijgen is natuurlijk thuis blijven. Moet je niet doen. Er zijn allerlei oplossingen. Je hoort het zo meteen. En in Schiedam zijn ze lekker bezig. Maar waarmee zijn ze lekker bezig? Nou, zeg maar rustig met sport. Je hoort het zo meteen hier in deze aflevering van De Late Avond. Estés llorando en mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando a recordarme. Estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Musitando palabras de amor, ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando en mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care, my love waits there in San Francisco. Above the blue and windy sea, when I come home to you, San Francisco. Volgens mij stond hij op het podium met een sigaret in zijn hand. Ja, Tony Bennett. And I left my heart in San Francisco. Victor Laszlo ervoor met Anstida uit 1990. Lekker vrolijk deuntje voor tijdens de zomer. We gaan het hebben over mediation. Alles is weer koek en ei. Tenminste, als Ali Al-Hadoui zich ermee bemoeit. Hij is mediator. Hij doet dat werk al een hele tijd en kennelijk met succes. Ik praat nu met hem over wat het werk is. Mediation. Goedenavond. Goedenavond. Ja, tegenwoordig hoor je heel veel over mediation. U bent mediator, een professioneel mediator. Wat doet een mediator? Een mediator doet twee dingen in principe. Het zorgt ervoor dat mensen met elkaar gaan praten, de communicatie herstellen. En twee, al pratend zorgen dat het vertrouwen hersteld wordt. Maar waarom is dat? Komen mensen niet makkelijk tot elkaar? In veel gevallen komen mensen wel tot elkaar. Maar er zijn sommige gevallen waarbij ze een derde nodig hebben om te zorgen dat het gesprek in goede banen wordt geleid. Ja, wat doet dan een mediator in zo'n gesprek met mensen die kennelijk een conflict met elkaar hebben? Wat ik doe is, ik ben een mediator die zorgt dat mensen hun verhaal kunnen vertellen. Dat ze kunnen leeglopen, dat emoties de ruimte krijgen. En daarna kijken wat de belangen zijn van beide partijen. En daar kijken of ze daar een oplossing voor kunnen vinden. Je hoort tegenwoordig dat ook rechters mediators inschakelen. Bent u ook zo'n mediator? Ja, dat klopt. Ik doe rechtszaken voor verschillende rechtbanken tot aan het gerechtshof. En de resultaten mogen voor zich spreken. Best veel zaken worden opgelost door mediation. Dus dan komt de rechter er eigenlijk niet aan te pas met een dure uitspraak? Die komt met een uitspraak eigenlijk aan de hand van de wensen van de partijen. Dus stel de partijen zeggen, meneer de rechter, wij komen eruit. Wilt u hier een stempel op zetten? En dan zijn wij eruit. En dan spreekt de rechter conform de wensen van de partijen een beschikking. Is het beter dan met advocaat aan de slag gaan dan bij een rechter? Nou ja, als je snel, tenminste als je in een korte termijn wilt weten waar je aan toe bent. Als je relatief weinig geld wilt uitgeven. Als je wilt zorgen dat je je verhaal kunt vertellen aan de ander. En dat je de relatie goed wilt houden. Dan is mediation een goede optie. Hoe vaak komt een mediator eigenlijk tot een oplossing? Dat is afhankelijk van mediator. Landelijk gemiddelde is tussen de 70% en 80%. Is dat hoog? Dat is hoog. Wat kun je een mediator allemaal voorleggen? Nou, afhankelijk van de specialisatie. Ik heb drie specialisaties, namelijk familiemediations, arbeidsmediations en strafzaken. Er zijn sommige mediators die gespecialiseerd zijn in de bouw. Er zijn sommige mediators die gespecialiseerd zijn in intellectueel eigendom, noem het. En er is vast wel een mediator die gespecialiseerd is in een onderwerp waar je mee te doen hebt. Is een mediator duur? Nee. Nou goed, het is altijd in vergelijking met. Ik denk dat met een mediation. In een mediation heb je geen garantie tot een uitkomst. Dus ja. Aan de ene kant is het afwegen, je risico's afwegen of met de kosten die je hebt gemaakt voor mediation of zich ook uitbetalen. Maar waar het om neerkomt is dat mediation altijd goedkoper is dan strijden in een rechtszaak. Valt dat ook onder gefinancierde rechtsbijstand? Ja, dat klopt. Voor mensen tot een bepaald inkomen kan de mediator een aanvraag doen. En dat betekent dat de eigen bijdrage 50 of 100 euro is. U heeft een hele mooie naam genomen voor uw mediationbureau, Koekenij. Waarom heeft u dat gekozen? Nou, conflicten zijn al serieus genoeg. En dit is een naam wat blijft hangen. En ik wil er graag voor zorgen dat het tussen partijen weer Koekenij wordt. Ja. Nou, je kunt natuurlijk jezelf heel snel mediator noemen. Is er ook een soort keurmerk eigenlijk? Die zijn er. Volgens mij zijn er nu twee keurmerken waar de meeste mediators aan bij aansluiten. Namelijk Mediators Federatie Nederland en ADR. Ik ben aangesloten bij de Mediators Federatie Nederland. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over mediation? Informatie kunnen mensen vinden op mijn website www.koekenij-mediation.nl of mediatorsfederatienederland.nl. On est bien peu de choses et mon ami La Rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On met bien peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami, moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu de choses. C'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Sit around and wait for you. wisely devoted to you. But now there's nowhere to hide since you pushed my love aside. I'm out of my head, hopelessly devoted to you. Van de lekkerste hits van Olivia Newton-John. Hier in de late avond. Hopelessly devoted to you. En Françoise Hardy met mon ami La Rose. Mijn vriend De Roos. Als die maar niet al te veel doorn heeft. We gaan het zo meteen hebben over inbraakbeveiliging. Ja, want de zomer is er weer. Je gaat misschien met vakantie. En is je huis wel veilig. Je hoort het zo meteen na Noah Neal. Or an actor in a play. Well, it's all Dreamer. Noah Neal komt helemaal uit Vlaanderen. Jawel, hier in de late avond. Mag ook wel eens, hè? Vlaamse muziek in de show. Nou, althans, Engelstalige Vlaamse muziek. Goed. Misschien denk je eraan om op Balkonia te blijven of Auszuhausen als vakantiebestemming te hebben. Maar is niet nodig, hoor. Het gaat over de veiligheid van je huis en inbraakbeveiliging. Ja, daarover gaat Herman de Bruin in gesprek. Je kan van de zomer maar beter thuis blijven. Althans, dat is het advies van Koen Staal. Hij is voorzitter van de Stichting Nationale Inbraakpreventieweken. Een hele mond vol, maar wel aan de telefoon. Koen, welkom. Moeten we van de zomer maar thuis blijven? Dan wordt het niet ingebroken. Ja, het is natuurlijk een redding met een grote knipoog. Ja, ja. Zeker niet de bedoeling. Ga alsjeblieft op vakantie. Maar het is wel om de aandacht te trekken van mensen. Ja. Omdat ze voorbereidingen kunnen treffen om de kans op inbraak echt heel klein te maken. Ja, want als je een beetje voorbereid bent, dan heb je de kans dat het niet bij jou gebeurt. Nou, weet je, er vinden zo'n 15.000 inbraken per jaar plaats in de zomerperiode. Juist omdat mensen op vakantie zijn. 15.000? Die weten dat als je thuis komt wat je dan aantreft. Want mensen hebben echt alle tijd gehad om elk laadje en elk kastje open te trekken. Ja, en dat weet dat inbrekers gilden natuurlijk ook precies, hè? Ja. Ja. Kijk, en als je soms langsloopt 's avonds en je ziet 3 dagen achter elkaar, het zijn gelegenheidsinbrekers, die lopen in hun eigen wijk ook rond. Je ziet 3 dagen achter elkaar 1 lichtje in de keuken branden. Ja, ja, ja. Of je hebt de voordeurmat ligt vol met post. En dat kan je zien door de ruit van de voordeur heen. Ja, ja, ja, ja. Weet je, dat zijn allemaal van die signalen van we zijn niet thuis. Je kan net zo'n briefje op de deur hangen, we zijn de komende 2 weken niet thuis. Maar wat moet je dan wel doen? Ik denk dat sowieso het allerbeste is om goed beslag op je deur te hebben. Beslag is het plaatje dat aan de buitenkant zit. Mm-hmm. Als mensen niet precies weten hoe ze daar naar moeten kijken, dan kunnen ze naar inbraakmislukt.nl. En daar staat een test op. En dan zie je foto's van je eigen slot. Je klikt daarop en je krijgt een advies. Dit is prima. Of ja, in 70% van de gevallen, helaas moet ik zeggen, is dat niet goed. 70% nog? 70% van de achterdeuren heeft een zodanig slecht beslag of slot dat een inbreker daar binnen 1-2 minuten binnen is. Ja, en dan wordt hij bijna niet gestoord, want achter in die tuinen, daar zie je nooit iemand. Precies, en als ze helemaal binnen zijn en ze hebben de deur dichtgetrokken, ja, dan kunnen ze helemaal in gang gaan. Ja, ja. Als je nou voor 50, 60 euro, je haalt hem, ja, je hebt misschien voor je vakantie niet zo heel veel tijd, maar het is nu nog lang licht. Mm-hmm. Dus je hebt lang de tijd om te klussen. Je bent waarschijnlijk binnen een half uurtje klaar. Haal het beslag er even af. Ga naar een doe-het-zelfzaak of een eigen speciaalzaak. En zeg van, hier wil ik SKG3 beslag hebben. SKG3, dat is het codewoord. Dat is een keurmerk. En als je dat erop zet, een inbreker ziet dat van afstand. En die zegt van, nou, ik ga een deurtje verder. Laat ik het maar bij de buren proberen. Ik ga een deurtje verder, ja. Ja. En daar gaat het makkelijk in. Ja. Ja, nou als iedereen dat doet, dan kan die inbreker nergens meer in. Dan moet hij alle deuren verder. Dat is de reden. Ja, dat begrijp ik. Ja, ja, ja. Maar wat je ook moet doen is een bewoonde indruk maken. Ik zei net al, dat lampje. Ja. Ja, dat moet je dus niet doen. Het kost je dan 3 weken lang een klein beetje meer stroom. Maar doe zoveel mogelijk lampjes aan. Ja, half open, of de gordijnen half open. Maar doe het s'avonds en s'nachts. Ja. En begin daar al 2 weken van tevoren mee. En dan op wisselende tijden misschien, als je een timer hebt erbij, dat je elke avond een ander lampje aanzet? Ja, tegenwoordig heb je van die appjes. Hartstikke makkelijk. Die lampen zijn dan gekoppeld aan een ruitertje. En je kan, bij wijze van spreken, als je denkt van, ik ben een avondje weg, ik ben vergeten het licht aan te doen, dan ga je naar het appje toe en het licht was nog aan. Ja, dat kan allemaal tegenwoordig. Een indruk maken is echt heel erg belangrijk. Ja, dat is zeker zo. Maar er zijn nog veel meer tips, die staan op de website? Ja, dat klopt. Ja. En dat is inbraakmislukt.nl. Daar staan allerlei slimme tips op om het nog even te zorgen dat je voor je vakantie nog een veilig huis hebt. En het inbrekerschilden, ja, dat blijft een beetje zoeken. Maar ja, die moeten zoveel mogelijk niet binnen kunnen komen. Dat is jullie streven. Zo is dat. Koen Staal, voorzitter van de Stichting Nationale Inbraakpreventieweken. Van de zomer thuis blijven, dat hoeft niet. Maar zorgen dat je op een goede manier weg bent en dat het ook nog veilig bij je huis is, dat is heel belangrijk. Ga je zelf nog op vakantie? Ik ga over de week of 3 op vakantie. En hoe zit het met het slot van de achterdeur? Ja, ik wil niet zeggen dat de Bank van Engeland is, maar het is goed beveiligd. En dan zorg je inderdaad met lampjes en met wat vaat die op de aanrechtlijst staan in de keuken. Oké. Yeah. Meestal rijden mensen dat natuurlijk allemaal keurig op. Yeah, gewoon even een beetje rondgelaten en een tijdschrift op tafel lopen laten liggen. Alsof het bewoond is. Alsof het bewoond is. Dat is duidelijk. Nou. Ja. Koen Staal geeft het goede voorbeeld. En hij blijft van de zomer dus niet thuis. Hij kan gewoon weg, want het inbrekersgilde komt niet bij hem binnen. Althans, daar gaan we even vanuit. Fijne vakantie. Dank voor het gesprek. En heel veel succes met alle dingen die jullie doen voor de inbraakpreventieweken. Tien uur, zondagmorgen. En ik kijk naar je gezicht. Nu nog. Lig je naast me en je ogen zijn nog dicht. Na vandaag zul jij niet meer bij me zijn. Er is iemand waar je meer om geeft, dat kan gebeuren. Flink zijn, even flink zijn. En hoewel het lang kan duren, zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik niet meer van je hou. Twee uur, zondagmiddag. Al je spullen staan al klaar. Koffers en wat dozen. Ik kijk er af en toe eens naar. Voel me kloterig, maar ik zeg het niet. Ik hou me goed, je ziet dus dat ik het begin te leren. Flink zijn, even flink zijn. En hoewel het lang kan duren, zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik niet meer van je hou. Zes uur, zondagavond. Nou, tot ziens zeg jij, ik ga. Afscheid aan de voordeur. Jij rijdt weg, ik staar je na. Waarom schreeuw ik niet? Zijn mijn ogen droog? Het is misschien net iets te vaak gebeurd om nog te huilen. Flink zijn, even flink zijn. En hoewel het lang kan duren, zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik niet meer van je hou. Tien uur, het is al donker. Ik moet de deur uit, want ik stik. Jas aan, ik ga de stad in. Waar er meer zijn zoals ik. Ik zal niet eenzaam zijn, nee, vannacht nog niet. En probeer niet jouw lijf te zien, je geur te ruiken. Flink zijn, even flink zijn. En hoewel die kans gering is, hoop ik vurig dat ik niet verlang naar jou. Proberen om weer vrij te zijn en net zo ver als jij te zijn. Dus wachten tot ik weer van iemand hou. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. You. prachtig, hè? Ja. Sade. And no ordinary love. Nou, deze liefde was zeker niet ordinair. Niet gewoon. Ja, prachtig. 1992. Een kleine, maar voortreffelijke hit. Robert Long hoorde je ervoor hier in de late avond met Flink Zijn. Tja, in Schiedam zijn ze sportief. Ze zijn daar lekker bezig. Hoe dat zit, dat hoor je in een gesprek met Mariska de Vries. Hilde Papen is beweegcoach en ze houdt zich bezig met het nieuwe platform voor bewegen en sporten in Schiedam. En dat heet Lekker Bezig. Hilde, wat doet een beweegcoach eigenlijk? Een beweegcoach is actief per wijk. We hebben verschillende wijken verdeeld onder 4 beweegcoaches. En wij proberen de juiste verbindingen te leggen tussen inwoners en sportverenigingen of sportaanbieders. We proberen mensen te helpen om juiste sport- of beweegactiviteit te vinden. Ja, dat is denk ik wel de belangrijkste dingen die we doen. En nu het nieuwe beeldmerk ook zoveel mogelijk promoten de afgelopen 3 weken. Ja, is dit een initiatief van de gemeente of wie heeft het initiatief genomen tot deze? Het is een initiatief vanuit de gemeente Schiedam. Maar het is voor en door Schiedammers. Dus echt, het moet iets van de stad worden. Waar alle sportorganisaties, verenigingen, alle kleine wandelclubjes, iedereen die iets met sport doet, kan zich daarbij aansluiten. Zijn of haar activiteiten en evenementen op de site plaatsen. En lekker bezig zijn met sporten en bewegen. Dus interactief met iedereen die in Schiedam woont. Ja, komt eigenlijk wel. Ja, want wat is de motivatie van de stad? Bewegen is gezond, dat weten we allemaal. Houdt Schiedam, de gemeente Schiedam zich daar zo mee bezig dat ze dit opgezet hebben? Wat was de achtergrond? Ja, de achtergrond was vooral dat er geen plek was waaruit al het sportaanbod samenkomt. Er is en gebeurt heel veel. Het is echt wel een sportstad, naar mijn idee, Schiedam. En er gebeurt heel veel qua bewegen en sporten in Schiedam. Maar er is geen plek waar je alles terug kan vinden. Het is heel erg versnipperd. Heel veel dingen zijn niet duidelijk onder de inwoners. En het is juist fijn als dat op één plek samenkomt, waar je dat gewoon allemaal kan terugvinden. Dat is dus het doel. Wat doe jij concreet? Ga je naar de mensen toe of ga je naar sportclubs toe? Of wat doe je eigenlijk precies? Ja, concreet zijn de beweegcoaches echt voor de Schiedammer. Dus echt voor de inwoners. Daarnaast werken wij dus nauw samen met de afdeling sport van de gemeente. Daar werken 3 sportregisseurs en 2 accountmanagers en een beleidsmedewerker sport. Daar werken we nauw mee samen. En zij zijn er meer voor de grotere organisaties en verenigingen. En de accommodaties worden onder andere ook daar bedeeld. En wij zijn er echt voor de inwoners. Dus we gaan ook 1-op-1 met inwoners in gesprek, zoals beweegmakelaarsfunctie. Ja, welke beweeg- of sportactiviteit zouden we willen doen? We proberen koppelingen te maken, wat ik net al zei. Maar hoe bereik je de mensen? Moeten ze toch zelf het initiatief nemen en naar de website komen? Of contact met jullie opnemen? Of ga je echt zeker, actief? Dat kan altijd. Je kan altijd via de website contact met ons opnemen. Daarnaast hebben we ook Facebook en Instagram om te volgen. Lekker bezig, Schiedam. Eventjes een reclame tussendoor. En daarnaast gaan we ook actief op zoek naar mensen door andere projecten op te zetten. We hebben bijvoorbeeld de wijkschoolvereniging. Dat is altijd een naschools aanbod. Dus dat is vooral voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Dan ga je sporten met de kinderen? Ja, dat gaan wij niet zelf doen. Wij zijn meer de verbinder in plaats van de uitvoerder. Dus wij gaan sportaanbod opzetten. Wij coördineren dat. En daarnaast hebben we ook een project lopen bewegen op recept. Daar krijgen mensen bij de huisarts een recept van u moet meer gaan bewegen en dit kunt u doen. En dit zijn de verschillende sportaanbieders die daarbij dan heb je natuurlijk zijn al gelijk een goede doelgroep te pakken, ja, waarvoor het echt heel hard nodig, ja, zeker, is. Ja, daar komt de vakantieperiode eraan. De vakanties zijn begonnen. Hebben jullie dan nog wat extra activiteiten voor de kinderen in deze periode? Sowieso hebben we in samenwerking met een kleine ambassade het erop uit doelboekje. En er staat ook een heel stukje in over lekker bezig sporten en bewegen in Schiedam. En daar staan ook allerlei activiteiten in voor kinderen. En daarnaast is er genoeg te doen in Schiedam qua activiteiten. Ik weet dat ComKids altijd volop bezig is met alle activiteiten. Dus volgens mij komen de kinderen. Dat komt goed. Zeker. Oké. Als mensen meer informatie willen of jullie willen tegenkomen, hoe kunnen ze jullie het best bereiken? Je noemde net al een website, Instagram, ja, en Facebook. Ja. Wat is het, de website nog een keer even? De website is www.lekkerbezigschiedam.nl. En op Instagram en Facebook kun je ons ook vinden op Lekker Bezig Schiedam. Hebben jullie voor de mensen die denken even aan de senioren die niet op Facebook zitten en op een website terecht kunnen komen, hebben jullie daar nog een contactpunt voor? Nou, we hebben wel overal van die kleine flyertjes. Ik heb er hier eentje meegenomen. En die proberen we overal neer te leggen. Bij wijkcentra's, bij sportverenigingen, bij fysiotherapiepraktijken. Dus daar staat ook informatie op. Maar dat verwijst wel allemaal inderdaad naar de website. En naar Lekker Bezig, Schiedam, Instagram en Facebook. Maar daarnaast, ja, op onze website staan ook onze contactgegevens. Dus inderdaad, het is wel... Er is er vast wel iemand digitaal, in de buurt die even kan helpen om digitaal de weg te vinden. Goed, dankjewel. Ik sprak met Hilde Papen. Zij is beweegcoach en ze is betrokken bij Lekker Bezig, het nieuwe platform voor bewegen en sporten in Schiedam. Dankjewel. So out of reach, and the waves were breaking round you in the California sunset. Yeah, I made a wish to know you and touch your golden hair. You turned around and looked at me, and paradise was there. Baby, I remember the way you took my hand. Yesterday, the time stood still. We found a little seaside bar high above the rocks. You were drinking white wine and I was doing shots. I wondered if you'd stay the night. You just took my hand. Als de tijd stilstaat, dan, nou ja, dan weet je het wel, gaat het niet zo best met de liefde, geloof ik, hè? Bad English. Hoewel dat prima Engels was. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dank je wel voor je gezelschap. Maandag is weer een late avond en dan zit ik hier weer met hele lekkere muziek en leuke onderwerpen. Dus blijf hier bij jouw lokale omroep. Tot besluit van de show, Shane Ward, jawel, en All My Life. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Ga je slapen, wel trusten en ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. En natuurlijk heel veel plezier met de muziek. I pray for someone like you.